وہ پتل جنت و بل بکا رہے ہیں, وہ پتل نارو بے شہوات ڈانپا جنت کو ناگواریوں سے, ہاں جی مجبور کیسے ڈانپی گئی جنت ناگواریوں سے, اور ڈانپی گئی دوزخ مزوں سے, ڈانپی گئی جنت دوزخ مزوں سے, اور ڈانپی گئی جنت ناگواریوں سے. ناگواریاں ظاہر میں ناگواریاں ہیں, محسوس ناگواریاں ہوتی ہیں, نہیں کر لے تو آگے خوشگواریاں ہیں. اور دوسرا کیا کہا تھا, ڈھانپا دوزخ کو مزہ سے, مزہ جو ہیں تو کرتے ہوئے مزے ہیں, کر لینے کے بعد پھر جو ہے تو بہت کڑوے جی, کرتے ہوئے مزے ہیں, نتائج بہت کڑوے. لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ فوری اثر کو دیکھتا ہے, دائمی کو دیکھ, فوری اثر کو دیکھتا ہے. شوگر کے مریض کہتے ہیں کہ چینی نہ کھاؤ, کتنی ناگوار بات ہے, تو مزے کے لیے کھائے, تو جب چند کے دنوں کے بعد گردہ پھیل, رٹنا پھیل نظر نہیں آ رہا, گردہ پھیل ہاں جی, اور دل پر اثر, اور پیروں کی انگلیوں کی طرف سے کاٹنا شروع ہو گیا, ہاں جی, تب ناگواریاں. شروع میں کتنا مزہ آ رہا تھا, اس لیے مزے کو آدمی ترک کرتا ہے. یہ بزرگ کو بیان کرتے تھے نا, نظر خبر, نظر جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, خبر جو سمجھدار آدمی بتا رہا ہے, تو اپنی نظر پر فیصلہ کر کے چلنا اور خبر کو چھوڑنا, یہی تو تباہی ہوتی ہے. ایک دیہاتی آدمی ایک درخت کے بڑے شاخ پر بیٹھے ہوئے ایسے, ادھر سے اس کو کاٹ رہا ہے, اور تھا اتنا سیدھا سادہ, اتنا دیہاتی تھا کہ اس کی بنروار اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے جی, بنرے آگے بکرے سے. تو ایک آدمی گزر رہا تھا, اس نے کہا دیکھیں اس طرح نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس نے کہا جب اس کو کاٹیں گے آپ تو آپ گر جائیں گے. غیب کی خبریں کہہ رہا ہے, مشرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحیح مجبوری تھا نا, غیب کی خبریں کہہ رہا ہے. اس آدمی کو دیکھو جی, غیب کے علم اللہ کو ہے, کس کو ہے کہ گرے گا؟ خیر وہ چلا گیا, یہ کاٹتا رہا. جب آدھی زیادہ خاشاخ کٹ گئی تو ٹاک سے ٹوٹی اور نیچے گرا, اور ہڈیاں وغیرہ سب پر چوٹیں آئیں, تو دوڑ رہا اس آدمی کے پیچھے. یہ آدمی بزرگ تھا, اس کو پہلے سے پتا تھا. تو کشف اور کس کو کہتے, کشف الہام کسے کہتے, اسی کو کہتے ہیں. تو بیوقوفی جو ہے نا, وہ اپنے اپنی سطح کی جدا جدا بیوقوفی ہوتی ہے. اب اس کی اس حد تک بیوقوفی تھی, اور ہماری اس حد تک بیوقوفی ہوتی ہے کہ یا مسئلہ صاحب سمجھاتے ہیں کہ تمہارے فوائد کس میں ہیں اور نقصانات کس میں ہیں, اور انسان اپنی نظر پر دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو کیسے یہ بات عجیب کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک لطیفہ بیان کرتے تھے کہ ایک دریا پر گئے کچھ لوگ, تو وہاں پر ایک کام کر رہا تھا ملا, تو اسے کہا جی آپ کے والد صاحب کی وفات کے ہاں اسے قدر سمندر میں ہوئے, کہ دادا کے انہیں کہ سمندر میں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا کی وفات بھی سمندر میں ہوئی, باپ کی بھی سمندر میں ہوئی, اور آپ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں کہ اس کو ترک کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کی باپ کی وفات ہوئی چارپائی پر, کہ دادا کی چارپائی پر, کہ آپ نے ابھی تک چارپائی نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. تو اس نے کہتے ہیں خبر پر اعتبار کر کے کام شروع کرنا ہوتا ہے, اور کام شروع کرتے وقت جو ہے تو جس جو دارشبر نے جو بات کہی وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے, کام مکمل ہونے کے بعد نظر آتی ہے. پھر اس کے نتائج کا عرصہ دراز تک لطف اٹھاتا ہے آدمی, اور سہولت پاتا ہے اور مزے کرتا ہے, لیکن نہیں مانتا ہے تو عارضی مزہ کر لیتا ہے, دائمی مصیبت اپنے ذمہ لے لیتا ہے. عارضی تو مزہ سے کر لیا لیکن دائمی مصیبت اس نے لے لی. تو اب خباستوں کے جو ہے تو مزے ہیں, مزے ہیں, چسکے ہیں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان کرتے ہیں کہ رگمال جسے رگڑتے ہیں دیواروں کو, لکڑی کو رنگ ساز کرتے ہیں نا, کہ رگمال پڑے ہوئے تھے اس پہ لگا تھا خون, بلی نے آ کر زبان سے چاٹا, بڑا مزہ آیا. وہ خون تو ختم ہو گیا, اب اس کی زبان جو رگمال پر رگڑی گئی تو اس کا اپنا خون نکلا, تو بہرحال اس کا تو مزہ اس کا بھی تھا. تو یہ سمجھے کہ یہ کہیں رگمال سے یہ سارا مزہ مل رہا, اس کو اس پر زبان کو رگڑتی گئی اور زبان چھلتی گئی اور خون نکلتا گیا اور چاٹتی گئی, یہاں تک اتنا خون نکلا کہ چکرا کر گر پڑی, مزے کا نتیجہ نکل آیا, جان سے جانے کے حالات ہو گئے. قدرت اللہ شاہب نے شاہنامے میں لکھا ہوا ہے کشمیر کے راجا کے بارے میں, کہ اس کے چند مصائب تھے, ان نے اس کا علاج کیا ہوا تھا, کہ ہر روز جو ہے نئی عورت اس کے لیے لے آتے تھے, اور اس کو اتنا رات کو بیدار رکھ کے اتنا اس کو نچوڑ نچوڑ لیتی تھی کہ صبح جب اٹھتا تھا تو ہلنے کا نہیں ہوتا تھا. تو صبح سے لے کر جو ہے 2 بجے تک کام ہوتا تھا دربار کا, تو یہ بس ایسے غنودگی میں پڑا ہوتا تھا, سارے فیصلے وہ کر رہے ہوتے تھے, اور اس کو کہتے کر لے تو کہتے بس اون کر لے, تو اون کرا لیتے تھے. اور جس وقت یہ دن گزر جاتا تھا تو پھر اس کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے تھے, کشتے کھلانا شروع کر کے شام تک بس پھر اس کو فٹ کر دیتے تھے. یہاں تک اس کا یہ حال کرتے کرتے آخر اس کی جان نکالی, تب چھوڑو. تو کباست ہیں, خباست ہیں, یہ چیزیں ہیں. یہ عورتوں کا ہمارا اجتماع ہوتا ہے نا, اس میں اکثر عورتیں شکایت کرتی رہتی ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں. تو میں ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں, ڈش ہے, کیبل ہے, کہ ہے جی. تو میں کہوں مزے کریں کہ پڑھائی کی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے, آنکھ کان کے مزوں میں لگیں کہ پتا مار کر جو ہے تو پڑھائی کریں. تو میں ان سے کیا کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نقصان اور تباہی کا سامان خود کیا ہوا ہے, تو میں اب آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. رسالے مضمون لکھایا تھا نا, میں نے لطیف تو واقعہ سنایا تھا, اور میں نے کہا اس کو اپنے اس کے رسالے کے حوالے کے ساتھ لکھو, کسی کو یاد رہا کہ یہ برطانیہ کے کسی عورت کا واقعہ ہے, یاد ہے اس وقت میں خاوند مر گیا, دو بچے, وہ آوارہ ادھر ادھر کرتے کرتے ایک دن اس نے ایک کو مارے دو چار تھپڑ کو آگے کیا, دوسرے کو مارے دو چار تھپڑ کو آگے کیا, اور ٹیلی ویژن اٹھا کر گاربیج ڈرم میں پھینکا, اور دونوں کو لے کر گئی لائبریری میں اور کہا تم اندر بیٹھ کر پڑھو اپنا ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھو, اور میں باہر میگزین پڑھتی ہوں, پھر اتنی دیر بعد جو ہے تمہاری چھٹی ہوگی تو میں لے کر گھر جاؤں. تو اس نے ان کے ساتھ کچھ عرصہ یہ تکلیف کی, ایک کو کارڈیک سرجن بنایا, ایک کو نیورو سرجن بنایا. تو ناگواری برداشت کی تب ہوا نا, اگر وہ خوشگواری برداشت کر رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھنے کی, تو بس مزے ہی مزے تھے. ہم جس وقت پڑھتے تھے نا, تو اس وقت اس زمانے میں کالجوں میں سیاست بہت ہوتی تھی, تو جو ذرا ٹیلنٹڈ اور بہمت لوگ ہوتے تھے وہ طالب علم رہنما بن جاتے تھے. طالب علم رہنما بن گئے جی, تقریریں کر رہے ہیں, لکھے لڑ رہے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ باقی طلبا جو کہ خوار طلبا ہوتے تھے وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بن گئے, سی ایس ایس کر گئے, اور یہ طالب علم رہنما ہی رہے. کچھ عرصہ جب اس کے وہ کلاس میٹ پوسٹوں پر آ جاتا تھا, کچھ عرصہ یہ بطور طالب علم رہنما سفارشوں کے لیے جاتا تھا, تو کام وغیرہ ہو جاتا, پھر بڑا خوش ہوتا کہ طالب علم رہنمائی کی بھی تو آخر کوئی. تو ہمیشہ کہ جب نیا افسر آتا تو پہلے تو وہ اپنے یار دوست کی لنگوٹیوں کی کام کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے تو کچھ حاصل نہیں ہے, کہ مجھے تو حاصل ہونا ہے کہ دوسرے طریقے سے حاصل ہونا ہے, کسی عام لوگوں کا کام کریں گے تو ان کے ساتھ رابطہ بنے گا. تو اس کے بعد اور دانشور بنتا ہے, کہتا ہے کہ عام لوگوں کا کیا ہے, قائد اعظم صاحب کے لیے کام کریں گے تو پھر کام بنتا ہے, قائد اعظم صاحب کے لیے کیسے کام کرتے ہیں جی, حافظ صاحب بتائے جی, قائد اعظم لپارا کار سنگھ کہیں وہی ہاں جی. آئی صاحب نے سوال کا جواب دیا اس پوچھ پہ, مجھے پلانے افسر چاہے چاہ سفارش نہ منی, قائد اعظم سفارش منی, یا ہمڑ دے کب دے نمبر والا چاہ تھا بڑھ دے ہر وقت جو اندھا ہے اولیاء لمڑ بھی چڑھتا ہر وقت جو اندھی نمبر چالو من تو اس کا بس مال کا انجام پھر نکلتا ہے, خسرت دنیا والا آخرہ, خسرت دنیا والا آخرہ, ذالک هو الخسران المبین. تو بدلہ صاحب ذالک الخسران المبین پر بھی جملہ بن رہا تھا نا, ذالک هو الخسران المبین, یہی تو وہ خسارہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. دنیا بھی خوار, آخرت بھی خوار, اور یہی تو وہ خسارہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. کیا اس میں حضرت ایک زور تو ہوا کا ہے, دو تنوینوں کا اپنا زور ہے, اور خسران پھر مبین ساتھ, ذالک حول کا ایک زور بر سنا, اور حول خسران المبین, ایک خسران المبین. دین کا اپنا الگ کا ساتھ اور زور الفلام کا الگ جی الفلام کا الگ الفلام کی ایک تاکید آئی ول کی ایک تاکید آئی مبین نہیں حضرت جی بھی المبین ہے تو القسران بھی الفلام ہے المبین بھی ذالک ول خسران المبین تو واقعی اب اس کو دوسری زبان اس کے ترجمے کو کرنے کا کتنا اس لیے شاہ صاحب تین چار جملے لکھتے ہیں یہی تو وہ خسارہ ہے جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے اس کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں گے پھر تم دیکھ لو گے پھر تمہیں خود تجربہ ہو جائے گا تو ساری باتیں الگ سب سماتی ہیں نا ہاں جی ذالک هو الخسران المبین لیکن ذالک هو الخسران المبین تو رزلٹ ہوتا ہے نا جو کہ پانچ مہینے چھ مہینے سال دو سال آٹھ دس سال کی کارکردگی کے بعد آتا ہے کارکردگی کے دوران تو نظر نہیں آتا نا ہاں جی یہ سالے مضمون لکھوایا تھا نا تو اس میں یہ تھا کہ ایک مجلس تھی اس میں ایک آدمی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا تقریباً سب کا برا انجام ہو گیا تو ایک بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ کیا برا انجام ہو یار میں بھی ان میں سے ہوں میں تو ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہوں مزے کر رہا ہوں بس وہیں سے گھر گیا چراغ کو ٹھیک رہا تھا کر رہا تھا آگ لگی اور جل کر مر گیا وہ بھی سارے کا بڑا عبرتناک مضمون تھا عمر بن سعد جس 12,000 لشکر کی قیادت کر رہا تھا نا اس کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مذاکرات کیے ہیں تو اسے کہا کہ تم کیوں جو ہے تو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں کیا کروں میں تو جرنیل ہوں چزید کا اتنی میری تنخواہ ہے اتنی میری جائیداد ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ جائیداد تمہیں میں اپنی جائیداد سے دے دوں گا اس نے نہیں مانا دو تین نظر کر کے نہیں مانا آخر پھر اس کو عمر بن سعد کو بیٹے سمیت قتل کیا گیا ہے اور قاتل نے کہا کہ تمہارا قتل تو قتل حسین کے بدلے میں ہے اور تیرے بیٹے کا قتل جو ان کے بیٹے کے قتل میں ہے تو خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین سلطان انیس صاحب نے ہمیں کیسا سنایا نا یہ تھا ڈی آئی جی تھا یا ایس پی تھا دیامر کے علاقے میں اس نے کہا کہ شیعوں کا منصوبہ ہو گیا کہ گلگت کے علاقے میں جتنے سنی ہیں ایس پی تھا کہ گلگت کے علاقے میں جتنے سنی ہیں مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا اور پوری تیاری کر کے انہوں نے حملہ کیا پانچ جو دیامر کا علاقہ تھا چلاس وغیرہ دس اونچے تھا شراسی علاقے جو تھے یہ لوگ سنی تھے اور بڑے مضبوط بھی تھے تو حکومت کا اس کو اسٹینڈنگ آرڈر آ گیا کہ سڑک بلاک کر کے لوگوں کو لے جانے دو میں کیا کرتا سرکاری افسر تھا میں نے سڑک بلاک کی سڑک بلاک کی اور لوگوں سے کہا کہ سائڈ کے رستے جو ہے پیدل پہاڑی اس پر سے کوئی نہ روک رہا اس پر سے چڑھو تو کہ لشکر پہنچ گیا تو ان کے کچھ تو خون سے بچنے کے حالات سنیوں کے ہو گئے اس پر کیس بن گیا کیس کی انکوائری کے لیے وفاقی محتسب لگا تو وفاقی محتسب جو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریضوں میں سے تھا اور کیس اس کا جو تھا تو اس کا تو اب جتنی نفری ہوتی ہے تو سڑک کو ہی بلاک کر سکتی ہے ایک ایک انچ پر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اس کا اس کو مل گیا ریلیف میں اس کو ملا اور یہ بری ہو گیا اسی سال غیب سے حج کی منظوری ہوئی تو مولانا صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ بری ہونا جو ہے اللہ کا فضل ہوا اور حج کی منظوری اللہ کا انعام ہوا. لیکن جب یہ افسر بن جاتے ہیں نا تو بس یہ کہتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے ہم نے جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہم نے کہنا ہے ہم نے کرنا ہے. حالانکہ کوئی افسر بھی خلاف قانون بات نہ کرے کی بات نہ مانے تو اس کو قانون آئین نے پروٹیکشن دی ہوئی, اس کو مجبور نہیں کر سکتا. وزیر صاحب, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم زیادہ سے زیادہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے, پوسٹ سے تبدیل کر سکتا ہے, اور کچھ نہیں کر سکتا. کتنے ہمارے ساتھیوں نے اس کا ٹکراؤ کیا ہے اور بڑے بڑے افسروں کو نکیل ڈالی ہے اور کچھ بگاڑ نہیں سکے. یہ جو صاحبزادہ صاحب نور تھا کہ کیا تھا کمیشن کا چیئرمین جی, ریاض نور تھا نا, تو اس نے کہا ارشد کو کہ فیل کو پاس کرو. رجسٹرار ہمارا مرید تھا کہ اس فیل آدمی کو پاس کرو, اس کا رزلٹ ڈکلیئر کرو اور اس کو جو ہے کال کرو انٹرویو کے لیے. اس نے کہا نہیں کرتا. اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اس پوسٹ سے دوسری پوسٹ پر. دوسرا آدمی جب آیا تو اس کو بھی ہمتوں کو استقبال نہیں کرتا, نہیں کر سکا. کہ 22 گریڈ کی حیثیت کا بیٹھا ہوا آدمی 15-16 گریڈ کے آدمی کے آگے اس کو ہتھیار ڈالنے پڑے, کیونکہ وہ حق پر تھا, وہ نا حق پر تھا. رائٹنگ کا ہاں جی, رائٹنگ کرا کر رہا تھا فیل دے پاسے کا جتنا تپ ٹپ کرا تھا. غیرت نہیں ہوتی, ہمت بے غیرت ہوتے ہیں. ہمت نہیں ہوتی کہ ہمت کر کے اس کو باپ سے بات کریں. جی غیرت ایمانی نہیں ہوتی. مولوی عبداللہ صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ پیپسی نہیں پینی چاہیے, تو اس نے کہا یہ تو حلال ہے بس ذرا غیرت ایمانی کے خلاف ہے. تو میں نے کہا اس مفتے کے نزدیک غیرت ایمانی کوئی چیز نہیں. تو نکمت سے بھی دانشور بن گیا ہے, ان ویسے منہ بھر کر کہہ رہا ہے مدرسے کا مفتی بس غیرت ایمانی کے خلاف ہے. ہے تو جائے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله